Radio 1. Erik Arends. Al 40 jaar lang probeert de politie het korps diverser te maken, maar voortvarend gaat het bepaald niet. Veel politieagenten met een migratieachtergrond voelen zich nog steeds niet thuis binnen de organisatie en verlaten in grote getale de politie. Hoe komt dat en hoe gaat de politie dit ombuigen? Zo dadelijk vraag ik dat aan de verantwoordelijk politieman in Argos na het NOS-journaal. Met Ismaël de Bruin. Israël verwacht vandaag de vrijlating van 13 gijzelaars door Hamas. In ruil komen 39 Palestijnen vrij uit Israëlische gevangenissen. De uitwisseling wordt in de loop van deze middag verwacht. De Israëlische Nederlander Ovir Engel, die ook door Hamas wordt vastgehouden, staat niet op de lijst, zegt zijn familie tegenover het ANP. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Vandaag is de tweede dag van de gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Er gaan ook weer nieuwe hulpgoederen naar de bevolking in de Gazastrook. Gisteren mochten 200 vrachtwagens via de grens bij Rafah naar binnen. Op de westelijke Jordaan-oever zijn 3 Palestijnen geëxecuteerd. Volgens Hamas hadden ze gespioneerd voor Israël. Ze zouden een bekentenis hebben afgelegd, waarna ze werden doodgeschoten door een vuurpeloton. De executies waren in Jenin en in Tulkarm. Op beelden is te zien dat 2 geëxecuteerde Palestijnen in Tulkarm op straat werden opgehangen aan een elektriciteitsmast. Een menigte skandeert verraders. Bij een brand in de Pakistanse stad Karachi zijn zeker 10 mensen omgekomen en meer dan 20 anderen gewond geraakt, zegt de lokale politie. Het vuur ontstond vanochtend in een winkelcentrum. Ongeveer 50 mensen konden het gebouw verlaten. Het merendeel van de bezoekers kon niet worden geëvacueerd. De brand is geblust, schrijft de burgemeester van Karachi op X. Wat de oorzaak was, is nog onbekend. Het Groot Dicté der Nederlandse Taal is gewonnen door Walter Oussoure en Emiel Heuf. Beide deelnemers hadden 8 fouten. Lydia Rood was de winnaar bij de prominente. Zij had 10 fouten. Het Groot Dicté was geschreven door schrijver Wim Daniels. De uitzending, gepresenteerd door Frits Spits, was rechtstreeks te horen op deze zender NPO Radio 1. Het weer op veel plaatsen buien, soms met hagel, maar ook zon. Het is ongeveer 8 graden. Vannacht op de meeste plekken droog. In het oosten kan het dan gaan vriezen. Morgen opnieuw buien, vooral in de middag. En ook dan is het een graad of 8. En Tim Schaap van de ANWB, hoe staat het op de weg? Het rijdt helaas hier en daar iets langzamer. Er zijn een paar ongelukken gebeurd die roet in het eten gooien. Op de A1 bijvoorbeeld, Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Alfred Hoevelaken ging het mis en er is 1 rijstrook dicht. Vertraging is nu zo'n 30 minuten vanaf Stroe. Op de A2 ook een ongeluk vanuit Utrecht naar Amsterdam. Bij knooppunt Holendrecht zijn 2 rijstroken afgesloten. Daar is de vertraging ongeveer 15 minuten. Dan naar de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Ook bij knooppunt Bad Hoeverdorp ging het mis. Er is 1 rijstrook dicht. Vertraging is 10 minuten vanaf knooppunt de Nieuwmeer. Hierdoor ook viel op de A10 zelf. Tussen afrit Watergaasmeer en knooppunt de Nieuwmeer nog eens een half uur vertraging erbovenop. En tot slot nog drukte op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht 8 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Sjoel, Franco? Je oma en ik hebben vroeger samen gedanst. Winnaar van de Film by the Sea Publieksprijs. Ik begrijp wel dat jij tekort bent gekomen. Dat is het. Ik ben 70 en ik mag geen seks. Misschien wil ik wel seks. Heel veel seks. Beppie Melissen en Sabri Saad El Hams in de heerlijke feel-good film Rocco en Sjoel. Zit hij trouwens idioot lang te kakken met kerst? Nu in de bioscoop. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Zij of achteruit vervangen, we zitten altijd in de buurt. Opgelost, Autotaalglas. Voorkom lange wachttijden. Wij helpen je graag verder. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Voordeel Vierdaagse bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op ons hele assortiment. Dus meer bestellen is meer voordeel. Ga naar devoordeelmarkt.nl. Nu, 15 maanden gratis. eboekhouden.nl. Black Friday bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op verf en meer. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Meer weten over het beroep van schooldirecteur? Ga naar de website van het schoolleidersregister PO. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedendag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Daar zijn we weer. Welkom bij Argos. Straks hoort u hoe de politie al 40 jaar worstelt met de ambitie het korps diverser te maken. Het papier is geduldig, de beleidsplannen doortimmerd, maar de praktijk is weerbarstig. Veel agenten met een migratieachtergrond voelen zich niet thuis bij de politie en verlaten het korps en masse. Hoe kan dat en wat gaat de politietop hieraan doen? Dat hoort u allemaal ongeveer over een minuut of 10, maar eerst dit. Afgelopen zomer lieten wij in onze tv-uitzending zien dat de Nederlandse Zorgautoriteit op een omstreden manier gegevens verzamelt van honderdduizenden mensen die psychologische hulp ontvangen. Bijvoorbeeld omdat ze een psychiater bezoeken en dat die cliënten daar vaak helemaal niet van op de hoogte zijn. Het gaat natuurlijk vaak om heel persoonlijke en intieme informatie. Laten we even luisteren naar een kort fragment uit die uitzending waarin een mevrouw vertelt waarom vertrouwelijkheid voor haar zo belangrijk is. Ik heb heel veel meegemaakt, dus mijn vertrouwen is, zoals je zult snappen, niet meteen daar. Dus daar moet heel veel in gebeuren voor ik op het punt ben gekomen dat ik het durfde überhaupt iets te vertellen. En daar heb ik nog steeds niet over trauma. Dus het vertrouwen, dat heeft eigenlijk al jaren tijd gevraagd. Als die band wordt verbroken, ja, dan vergaat mijn wereld. Ja, dat klinkt misschien dramatisch, maar dan vergaat mijn wereld. Ja, de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZA, vertelde ons eerder dat mensen van wie de gegevens tegen hun wil zijn gedeeld bezwaar kunnen aantekenen. Maar dat blijkt weinig tot geen effect te hebben. Dat zegt althans belangenvereniging Mind. Volgens Mind leidt het achteraf indienen van een privacyverklaring er namelijk niet toe dat deze gegevens ook daadwerkelijk worden verwijderd. De Belangenvereniging luidt hierover vandaag in Argos de noodklok. Daarover dadelijk meer, want eerst even, ja, waar ging het ook alweer over in die tv-uitzending? Dat vraag ik aan Argos-redacteur Nina van Rij. En die is hier in de studio. Dag Nina. Hoi. Jij deed de research voor die uitzending, hè? Vertel nog even, hoe zat het ook alweer met die gegevens die worden gedeeld? Ja, waar het eigenlijk om gaat is dat de overheid een algoritme wil bouwen om de zorgkosten te beteugelen of grip te krijgen op die zorgkosten. En als ik het over de overheid heb, dan heb ik het om precies te zijn over de Nederlandse Zorgautoriteit inderdaad. En ze willen ook iets doen aan de wachtlijsten. Nou, dat doen ze. Zo'n algoritme trainen ze door ongevraagd gegevens op te vragen van 800.000 GGZ-cliënten. En dan gaat het om hele persoonlijke dingen die worden ingevuld op een vragenlijst en dat gaat dan over drankgebruik, zelfverwonding, suïcidegedachten, je relaties. Nou, echt gevoelige informatie. Ja, en daar zijn dus heel veel mensen van geschrokken. Er is zelfs een rechtszaak gaande rond dit thema en er is dus ook heel veel kritiek op gekomen. Ja, ja, maar de boodschap was toen ook, je kunt een privacyverklaring tekenen en dan gaan die gegevens niet naar de NZA. Toch? Ja, althans, als je het wist. Ja. Ja, want het was een ander onderdeel van het verhaal. Voor heel veel cliënten was dit niet bekend. Dus het was helemaal niet duidelijk dat dit werd opgevraagd, dat dit werd gedaan, dat dit werd ingevuld. Mm. Maar inderdaad, als je het wist, dan kon je een privacyverklaring invullen. Ja, en nu is er toch weer iets geks mee aan de hand met die privacyverklaring. Michou Benoit van Belangenvereniging Mind is hier ook welkom. Ja, jullie zetten je in voor mensen met psychische klachten. Vertelt u eens, wat hebben jullie precies ontdekt? Wat is er aan de hand met die privacyverklaring? Nou, mensen kunnen bezwaar maken tegen het delen van hun gegevens richting de NZA. En in het voorlichtingsmateriaal werd daarbij ook vermeld dat die gegevens werden verwijderd bij bezwaar. Mm-hmm. Maar die privacyverklaring is helaas niet met terugwerkende kracht werkzaam. Dat betekent dat gegevens pas worden verwijderd op het moment dat de NZA het bezwaar heeft ontvangen. Ja. De informatie die voor die tijd is gedeeld, wordt niet verwijderd. Of tenminste, de NZA zegt dat het niet kan verwijderd worden, omdat deze gegevens niet herleidbaar zijn tot de persoon. En zo heeft de AP, de autoriteit persoonsgegevens, dit ook bevestigd aan mij. Dat het systeem niet zo ingeregeld is dat je achteraf nog kunt verwijderen. Oké, dus even concreet. Ik ben bij een psychiater geweest of een psycholoog. Ik heb daar dingen verteld. Daarvan heb ik achteraf gehoord, hey, die zijn naar de NZA gegaan. Ik vul achteraf toch nog een privacyverklaring in. En daarvan is nu dus bekend geworden dat dat niet meer uit het systeem gehaald kan worden. Begrijp ik het zo goed? Zo heb ik het van de NZA begrepen als beleidsadviseur. Ja. Maar betekent het dan dat het dus toch is gedeeld? Hoewel je dus iets hebt ondertekend waarin je zegt, ik wil het niet. Ja, en de discussie kan me voorstellen. Is dat misleidend? Ik vind het absoluut misleidend, omdat in de voorlichtingsmateriaal wordt gesteld, wij verwijderen uw gegevens bij bezwaar. En dat daar de bijzin vanaf het moment dat wij uw bezwaar hebben ontvangen, is daar niet bij vermeld. En dat is, Mind vindt dat de NZA daarbij in gebrek is gebleven op het vlak van transparantie. Ja. Wij staan voor eigen regie, ja, en het recht op informatie. Mensen moeten zelf kunnen besluiten hierover. En wat hierbij dreigt is dat het bezwaar maken eigenlijk een wassen neus wordt. Mensen moeten ook het vertrouwen hebben dat bezwaar maken nut heeft. Ja. En om hoeveel mensen gaat het? We weten dat er van 800.000 mensen gegevens zijn verzameld. En hoeveel mensen treft het hier, van wie dus de gegevens niet kunnen worden verwijderd? Ja, zeker. De precieze aantallen weet alleen de NZA. Want zij weten hoeveel mensen daadwerkelijk bezwaar hebben gemaakt. Mm-hmm. Wij hebben uit een peiling eind van de zomer wel de vraag gesteld hoeveel mensen op dat moment een privacyverklaring hebben getekend en hoeveel mensen de intentie hadden om dat te doen. En dat gaat om 24% die eind augustus de privacyverklaring hadden ingetekend. En even zoeken, een kleine 30% die de intentie had om dat later nog te doen. En om eigenlijk de impact van dit verhaal nog beter in kaart te brengen. En ook om mee te blijven denken hoe gegevensverzameling, gegevensdeling dan wel moet. Mm-hmm. Want Mind is niet per definitie tegen, maar het moet correct gebeuren en met het perspectief van die cliënt doorlopend centraal. Hebben wij een meldpunt opengesteld, zodat mensen ook hun eigen ervaringen kan delen. Wij hebben namelijk de vrees dat eigenlijk de intentie van de NZA is om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg te verbeteren. Dat steekt erachter, ja. Het risico is dat precies het omgekeerde effect hiermee gesorteerd wordt. Namelijk dat mensen gaan zorg mijden en het moeilijker vinden om gegevens te delen met hun hulpverlener. Wat precies het omgekeerde is van wat je wil. En dat is waarom het zo'n heet hangijzer dus waarschijnlijk ook is. Want ik kan me ook herinneren dat na die tv-uitzending was er best veel ophef over. En er waren heel veel mensen die zich echt gepakt voelden op een of andere manier. Of zeiden, dit kan, dit mag niet. Het is goed om te vermelden dat Mind is een koepelorganisatie van cliëntenverenigingen. Een deel van de cliëntenvereniging was voor, in de hoop dat het inderdaad de toegankelijkheid en de kwaliteit van de GGZ zou verbeteren. Mm-hmm. Maar nu met voortschrijdend inzicht ben ik erg benieuwd wat het perspectief van mensen is nu. Want dat moet er wel correct gebeuren. Vindt Mind dat het moet stoppen? De data uitvraag. Deze specifieke database wordt zo omstreden en eigenlijk de feiten stapelen zich op dat het stopzetten van de database eigenlijk steeds belangrijker wordt voor de achterban. Toch moet gebeuren, ja. Nina, jij hebt de NZA om een reactie gevraagd, hè? Wat zeggen ze daar op dit nieuws? Ja, pak even mijn papiertje erbij om het helemaal netjes te doen. Ze schrijven dat ze zich niet herkennen in het beeld dat Mind schetst, want zij hebben helemaal geen voorafgaande toestemming van patiënten nodig om gegevens te verwerken. Mm-hmm. Ze hebben gezegd, als je dat ding invult, dan komt het alsnog goed, toch? Dat herkennen ze. Nou, ze zeggen inderdaad, mensen kunnen bezwaar maken, maar dan worden de specifieke belangen van de betrokkenen tegen elkaar afgewogen. En voor de NZA, zeggen ze zelf, zijn die belangen het beschikken over die gegevens om onder andere de wachttijden terug te dringen. Dus zelfs als mensen bezwaar maken, schrijven ze, kunnen ze de gegevens alleen verwijderen als ze die gegevens nog kunnen achterhalen. blijf bij me. En dat zeggen ze, dat is heel lastig. En daar hebben we extra gegevens voor nodig. En dat maakt het juist privacy gevoeliger. Dus die gegevens verwijderen. Ingewikkelde. Maar zeggen ze dus eigenlijk dat de gegevens die ze hebben verzameld al zo anoniem zijn dat ze dat niet kunnen terugvinden? Dus de systemen zijn er nu niet op ingericht om inderdaad die koppeling te maken. Dus zij zeggen inderdaad, dat is gepseudonymiseerd. Mm-hmm. Nu zijn die gegevens in ons bestand niet gekoppeld aan namen en geboortedata. Mm-hmm. Niet wil zeggen dat het nooit kan, hè? Maar zo is het nu niet ingeregeld. Wil ik toch even vragen aan mevrouw Benoit, want als dat zo is, hè, als die gegevens al zo anoniem zijn dat ze eigenlijk niet meteen zijn terug te koppelen op individuele personen, wat is dan eigenlijk het probleem? Want je kunt dan ook zeggen, het is anoniem. Wat heeft een privacyverklaring voor nut wanneer het eigenlijk een wassen neus is? Het gaat om... U gelooft het niet dat het echt anoniem is? Ik denk dat de vraag gesteld moet worden, kan het werkelijk niet of wil de NZA het niet? Ja. En eigenlijk de allerbelangrijkste vraag, in wiens belang is dit? En formeel juridisch ligt het voor de rechter. Over een half jaar wordt hier nog een rechtszaak overgevoerd door de actiegroep Vertrouwen in de GGZ. Mm-hmm. Maar los van of het formeel juridisch oké is, is het ethisch absoluut niet oké vanuit het perspectief van cliënten. Dus jullie gaan hier mee door. Jullie houden de vinger aan de pols, zoals dat dan heet. Met dit absoluut. Ja. Gaan we dan volgen. Heel veel dank voor jullie komst. Michou Benoit van Belangenvereniging Mind en Argos-redacteur Nina van Rij. NPO Radio 1. Argos. Afgelopen donderdag zag u in onze tv-uitzending dat de Nederlandse politie een diverse, veilige werkomgeving zegt te willen bieden, maar dat veel agenten van kleur dat niet zo voelen. Wij doken de archieven in op zoek naar de oorsprong van het diversiteitsbeleid van de Nederlandse politie. Het is een geschiedenis van nobele experimenten en gebroken beloftes. Al 40 jaar lang zegt de politie te willen veranderen, maar wat komt daar dan van terecht? Daarover praat ik straks met Leo Wallagen, de eindbaas bij de politie op dit dossier. Maar we gaan eerst luisteren naar de reportage die Argos-redacteur Allard van der Woude hierover maakte. En die begint met het verhaal van politieagent Bilal Adou. Als ik me goed herinner, was ik toen nog 17 of 17 jaar. En toen kwam ik in contact met een politieman. Dat was tevens de vriend van mijn vader. Die heeft gezegd van, ik vind dit wel wat voor jou. Het hulp verlenen aan mensen die dat nodig hebben natuurlijk. Ik ben sowieso hulpgericht ingesteld. Dus ik dacht van, ik ga ervoor. In die periode was er nadrukkelijk vraag naar agenten met een migratieachtergrond. Bilal meldt zich dan ook aan. Hij wordt aangenomen voor de opleiding tot politieagent. We kwamen binnen met 6 allochtonen, dat kan ik me heel goed herinneren. En toen we binnenkwamen, hebben wij onszelf voorgesteld. En uiteindelijk, toen hoorde ik een opmerking van, met boeven vang je blijkbaar boeven. En toen begon iedereen echt te lachen. En toen dacht ik van, oké, heel bijzonder. Het is wel een hele bijzondere aanpak. Die ervaring blijkt de eerste van velen. Na het afronden van de opleiding zegt een collega dat hij en zijn vrienden een weddenschap hadden afgesloten. Bilal en zijn zogeheten allochtone klasje, die zouden vast niet slagen. Bilal begint te twijfelen of hij met zijn migratieachtergrond wel echt welkom is bij de politie. En dan, enkele jaren later, wordt hij gebeld door een vrouw uit zijn directe omgeving. En toen zei ik tegen haar van, wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? En ik moest het uiteindelijk echt eruit trekken. En toen kreeg ik te horen van dat zij door een collega verkracht zou zijn. En op dat moment is dat een hele shock. Bilal is woedend en hij zegt tegen zijn eigen leidinggevende dat hij die man wat aandoet als hij hem tegenkomt. En toen had ik wel een uiting gedaan van bijvoorbeeld van, ja, als ik hem tegenkom, dan doe ik hem echt wat. Of dan pak ik hem. Woorden van gelijke strekking. Er wordt een intern onderzoek naar Bilal ingesteld. Normaal gesproken zou daarvoor de afdeling worden ingeschakeld die zich intern bezighoudt met integriteitsonderzoeken. Maar wanneer Bilal wordt uitgenodigd voor een gesprek, zit er iemand anders tegenover hem aan tafel. De onderzoeker is gespecialiseerd in eergerelateerd geweld, zoals eerwraak. Het doel van het onderzoek is achterhalen of er na zijn uitspraken een acute dreiging uitgaat van Bilal. Toen kreeg ik allerlei vragen die gewoon geen enkele betrekking hadden eigenlijk met mij, bijvoorbeeld mijn uitlatingen. Allerlei vragen van jouw ouders, waar zijn ze geboren, waar ben jij geboren, jouw ouders, zijn ze ook gelovig, zijn ze ook moslim? Welke stroming volgen je ouders? Welke stroming volg jij? Hoe kijkt je familie tegen Nederlanders aan? Jaren later komt Bilal erachter dat dit gesprek heeft geleid tot een rapport over hem. Hij vraagt zijn chef om inzage. En toen werd mij verteld van, ja, je mag het niet inzien, er zitten restricties op. Uiteindelijk heb ik een AVG-verzoek ingediend. En tot de dag van vandaag nog steeds heb ik het rapport niet gekregen. Omdat de politie het rapport niet aan Bilal wil verstrekken, gaat hij in bezwaar. Al twee keer heeft de rechter, op last van een dwangsom, de politie opgedragen om een besluit te nemen over zijn verzoek. Maar in plaats van het gerechtelijk oordeel op te volgen, kiest de politie ervoor om zo'n 50.000 euro aan dwangsommen te betalen. In 2019 besluit Bilal zijn ervaringen met discriminatie op de werkvloer aan te kaarten in een mail naar de hoogste baas van de Nederlandse politie, Erik Akerboom. Maar die stuurt Bilal toch weer terug naar zijn eigen leidinggevende. En dat is precies degene met wie hij een conflict heeft. Je hebt al een onveilig gevoel. Wat je dan krijgt, van als je man helemaal weer teruggestuurd wordt, dan wordt dat gevoel alleen maar nog erger. Dan denk je van, je komt gewoon weer terug bij je agressor. En denk je van, het is totaal niet veilig. Bilal's mail naar de hoogste baas wordt hem door zijn collega's niet in dank afgenomen. Niet veel later moet hij onverwachts bij zijn leidinggevende op een gesprek verschijnen. En toen kreeg ik tot mijn verbazing te horen dat ik een drietal uitspraken zou hebben gedaan. Ik zou hebben gezegd dat alle vrouwen kankerhoeren zouden zijn. Ik zou hebben gezegd dat alle homo's vieze en onrein zijn. En ik zou hebben gezegd dat ik geen Nederlander ben. Bilal weet niet wat hij hoort. Hij herkent zich er helemaal niet in. Hij wil dat er een onderzoek komt. Ik heb dat toen duidelijk aangegeven, meteen al bij het eerste gesprek. Dit is smaad en laster. Ik wil dat dit onderzocht gaat worden. Maar van dat onderzoek komt niets terecht. Wat wel gebeurt, is dat Bilal wordt overgeplaatst naar een ander bureau. Dit was voor mij echt verbazingwekkend. Op dat moment dacht ik, het moet allemaal niet gekker worden. Maar dat wordt er toch. Het is dinsdag 30 maart 2021, 6 uur 's ochtends. Bilal is zelf niet thuis, hij is in de moskee. Zijn hoogzwangere vrouw is alleen thuis. Zo'n 10-man politie met honden bonkt op de deur. Een inval. Beneden stonden ook gewoon collega's en toen werd mij gevraagd, ben jij Bilal? Ik zei ja. En ja, je bent bij deze aangehouden. En ja, ik wist niet wat ik moest geloven. En uiteindelijk vroeg ik ook nog, laat me alleen mevrouw in de ogen aankijken. Ze is hoogzwanger, over 4 dagen gaat ze bevallen. Of van de schrik kan het zomaar zijn dat dadelijk dat ze spontaan gaat bevallen. Laat me haar gewoon in de ogen aankijken. Ja, dat kon allemaal niet. Ik ben in de cel terechtgekomen. Ik heb anderhalve dag heb ik vastgezeten. Ja. Als je het hebt over een ultieme vernedering, als je echt een agent ultiem wil vernederen, dan moet je hem vast gaan zetten. Bilal blijkt te worden verdacht van het verkopen van politieinformatie aan drugscriminelen. Om dat te onderzoeken heeft het OM zijn telefoon getapt en hem geobserveerd. Maar er wordt geen enkel bewijs gevonden. Die verdenking is dus van tafel. Er staat nog 1 verdenking open. Bilal heeft zo'n 30 keer iets opgezocht in het politiesysteem. Terwijl het OM die zoekopdrachten niet kan verklaren. Computervredebreuk, met een mooi woord. Om daarvan af te zijn, heeft het OM Bilal een taakstraf van 60 uur aangeboden. En ik heb keihard nee gezegd. Absoluut niet, ik ga dat niet accepteren. Nee, ik wil naar de rechters toe. Ik ben onschuldig, heel simpel. Sinds de inval in zijn huis zit Bilal thuis. Buiten functie heet dat. Maar hij is nog altijd in dienst van de politie. Wanneer hij thuis zit, wordt hij benaderd om mee te werken aan een documentaire. De Blauwe Familie. Hij besluit mee te werken. Ik ben van mening dat je niet meteen de vuile was buiten moet hangen. Je moet altijd proberen om intern de zaken in ieder geval aan te kaarten en proberen op te lossen. Maar uiteindelijk, als je heel lang gewoon tegen een dichte deur aanloopt, en geloof mij, ik heb meerdere deuren geprobeerd, en dan ben je uiteindelijk wel genoodzaakt om het publiek hierin te betrekken. In 2022 komt de Blauwe Familie uit en leidt tot grote beroering bij de politie en in de politiek. De politietop erkent dat racisme een structureel probleem is en belooft alles op alles te zetten hier iets aan te doen. Dit doet de vraag rijzen. Heeft de politie eerder zulke beloftes gedaan? Een divers politiekorps, waarin iedereen welkom is, dat kan toch geen nieuwe ambitie zijn? Argos dook in de rijke geschiedenis van beloften, ambities en tegenvallende resultaten van de Nederlandse politie. Al 40 jaar moet de organisatie diverser worden, de werkvloer veiliger en de politietop representatiever. Maar wat komt er van terecht? En waar staan we nu? Het is begin jaren 80. Na de komst van onder andere Molukkers en Surinamers zijn ook de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen in Nederland flink gegroeid. De maatschappij verandert en dus ook het politiewerk. Voor ons verhaal gaan we naar Rotterdam, waar in enkele volksbuurten in die tijd de spanningen hoog oplopen. Buurbewoners, de nood loopt uit. Zal ook voor u straks het laatste uur slaan in onze weg. Zou u zeggen dat deze straat bezig is te worden tot een ghetto in feite, waar de Turken en de Marokkanen wonen? Nou, het is al voor driekwart. Dat is het al voor driekwart. Want een volksstraat is het niet meer. De ene buurtgenoot verdwijnt naar de andere omdat het niet meer uit te houden is. Komt allen naar Odeon vanavond om 8:00. Dat is de tijd waarin Rinus Visser bij de politie begint. 25 jaar later zal hij een internationale politieprijs winnen voor zijn tomeloze inzet tegen discriminatie. Maar in 1980 is hij nog een kersverse wijkagent in het centrum van Rotterdam. Dat was de wijk Kool. Ook zo'n wijk waar je in halverwege de 80e jaren ook echt de verandering naar die multi-etnische samenleving die Rotterdam uiteindelijk is geworden, daar toen al echt kon merken. Vissers werk als wijkagent in de migrantenbuurt stelt hem voor nieuwe uitdagingen. Op een dag wordt een Marokkaanse jongen opgepakt voor vernieling. Visser gaat in uniform met de jongeman en zijn vader, die geen Nederlands spreekt. De jongen moet dan maar uitleggen wat er is gebeurd. Ik weet niet wat hij tegen zijn vader gezegd heeft, maar die man begon tegen mij te lachen. Ik kreeg een warme handdruk van hem en een klap op mijn schouder. En ik dacht van nou, dat varkensje hebben gewassen. En ik liep de straat uit. Tot later bleek dat hij waarschijnlijk heeft gezegd: ik heb net de oude man uit water gered en die agent komt je bedanken. En toen dacht ik bij mezelf, dat gaat niet helemaal goed. En toen ben ik me gaan realiseren, wij komen er met onze gebruikelijke politiewerkwijze niet meer uit. Het politiewerk moet anders in de nieuwe multiculturele maatschappij. Datzelfde idee klinkt ook in Den Haag. In 1983 komt het kabinet Lubbers 1 met de zogeheten minderhedennota. Een beleidsplan dat beschrijft wat men nou met die zogeheten minderheden aan moet. U hoort Koos Rietkerk, toenmalig minister van Binnenlandse Zaken. Hij reageert op kritiek dat de overheid alle minderheden weg zou willen jagen. Nou, men mag kritiek hebben natuurlijk, daar heb je nota voor. Het is nog geen wetsontwerp dat in alle details alles vastlegt. Maar ik dacht dat we hier wel een hele duidelijke visie hebben ontwikkeld met betrekking tot de aanpak van het minderhedenprobleem. Wat ik u zojuist zei, we gaan ervan uit dat men hier zal blijven voor het overgrote deel. In ruim 200 pagina's zet de minderhedennota een toekomstvisie uiteen. Hoe verhoudt de nieuwe multi-etnische samenleving zich tot het onderwijs, tot de zorg, maar ook tot de politie? Over dat laatste is het kabinet bijzonder uitgesproken. Niet alleen moet de politie geschoold worden in het omgaan met minderheden, die minderheden moeten ook deel worden van het korps. Vanuit de gedachte dat het politieapparaat ook toegankelijk moet zijn voor leden van minderheidsgroepen, en vanuit de gedachte dat het politieapparaat zoveel mogelijk een afspiegeling moet zijn van de bevolking, streeft de regering naar een daarop gericht wervings- en selectiebeleid. Zo bepaalt Den Haag in 1983 voor het eerst dat de politie aan de slag moet om een divers korps te worden, waar iedereen zich in kan herkennen. Op dat moment komt namelijk maar 1% van de agenten uit een minderheidsgroep, terwijl die minderheidsgroepen 4% van de bevolking vormen. En niet alleen de personeelsbestand moet op de schop. De nieuwe Nederlanders krijgen te maken met discriminatie, waar de politie eigenlijk te weinig tegen doet. Ik was toen al wijkagent en ik ben toen naar RADAR toegegaan, de Rotterdamse Antidiscriminatie Actieraad. Mm-hmm. En ik heb gezegd, jullie vinden dat wij discrimineren. Kennelijk weten jullie hoe het dan wel moet. Kun je mij dan uitleggen wat we verkeerd doen? En kun je me ook uitleggen wat we daar dan vervolgens aan moeten doen om het te voorkomen? Waarom bent u daarop afgestapt? Want u was wijkagent. U had het net goed niet kunnen doen, laat ik het zo zeggen. Ja, nee, dat klopt. Omdat ik vind dat er niet gediscrimineerd moet worden om te beginnen. Mm-hmm. Maar ik vind als iemand daar onterecht van beschuldigd wordt, is het ook niet goed. RADAR was in die tijd een van de grootste critici van de politie. Visser stapte er op eigen houtje in zijn uniform naar binnen. Zijn collega's bekeken het met enig wantrouwen. Ik moet zeggen dat het ook nog niet zo gebruikelijk was dat mensen in een uniform überhaupt bij dat antidiscriminatiebureau binnenliepen. En dat is eigenlijk het begin geworden ook van een jarenlange samenwerking. Dat gesprek dat heeft in ieder geval ertoe geleid dat er van twee kanten begrip ontstond, maar ook van twee kanten de wil om te kijken hoe we ook die discriminatieproblematiek konden gaan aanpakken. Wij waren helemaal niet zo bekend met dat fenomeen discriminatie, alhoewel het artikel 1 van de Nederlandse grondwet was en het ook al in het wetboek van strafrecht stond. Wijkagent Vissers' jarenlange, koppige inzet is exemplarisch voor de jaren 80. Het eerste decennium van diversiteitsbeleid. Discriminatiebestrijding was het domein van een handjevol moedige enkelingen. Agenten die uit persoonlijke overtuiging zich ervoor inzetten. Voor de grote meerderheid binnen de politie was het onderwerp hooguit bijzaak. Een afleiding van het boevenvangen. Moedig, bovenal, waren ook de agenten uit minderheidsgroepen die zich in die tijd bij de politie aansloten. U hoort een interview uit 1988 met Frits ter Borg, politieagent in Amsterdam, maar geboren op Curaçao. Denk je dat veel mensen van de etnische groepen bij de politie willen? Ja, ik denk het zeer zeker. Ik denk het zeer zeker. Alleen veel durven het niet. Want ik heb het ook niet gedurfd toen. Maar ik wilde het en ik deed het. En dan zal ik wel zien waar het schip zal staan. Daar komt het op neer natuurlijk, hè. En ik denk dat als er mensen zijn die dat graag willen doen, dan moeten ze het doen. Je moet niet te lang over nadenken, gewoon doen. Ik denk dat het niet alleen de samenleving ten goede zou komen, maar ook mezelf en de mensen met wie ik werk. Want het kan best zijn dat er collega's om me heen zijn die bevooroordeeld waren of zijn en die nu toch wel anders gaan denken door mijn hele omgang met hun. Her en der, vooral bij de grootstedelijke korpsen, werkten al enkele Surinamers en Molukkers voor de Nederlandse politie. Eind jaren 80 was er van de laatste golf nieuwkomers, de Turkse en Marokkaanse zogeheten gastarbeiders, weinig instroom bij de politie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken besloot in 1989 in te grijpen en legde de politie doelstellingen op. Het doel was toen om totaal 1000 mensen in te laten stromen bij de Nederlandse politie. 750 mensen van Turkse Marokkaanse komaf en 250 mensen van Surinaamse, Antilliaanse en Kaapverdiaanse komaf. Mm-hmm. Dat was overigens voor de politiekorpsen toen ook vrijblijvend. Het idee was dat er een hele nieuwe vorm van werven en selecteren werd ontwikkeld die rekening hield met het feit dat mensen vanuit een hele andere cultuur, met hele andere normen en waarden, zouden instromen bij de politie. 1000 nieuwe instromers uit verschillende minderheidsgroepen en dat binnen korte tijd. Het tweede decennium aan diversiteitsbeleid begon met grote landelijke ambities. Maar die ambities waren niet altijd realistisch. U hoort Erik Noordholt, voormalig korpschef van de politie in Amsterdam, terugblikken op de vroege jaren 90. Hij vertelt hoe hij mensen wierf die eigenlijk ongeschikt waren. Je ging ook werven en onder de noodzaak om er meer binnen te halen werd denk ik ook wel de hand gelegd met de eisen. Daar was u zelf ook bij. Ja. Heeft u daar zelf ook een vergissing in gemaakt? Ja. Weet, kijk, ja, ik denk het wel. Ik denk dat op het moment dat je dat doet, je een vergissing maakt, omdat je de mensen die je binnenhaalt in feite benadeelt. Op het moment dat je mensen binnenhaalt die niet aan de eisen voldoen, die later daarmee geconfronteerd worden, geeft dat een grote mate van verdriet. En ik denk dat dat fout is, dat je dat niet moet doen. De grote inhaalslag om het korps diverser te maken werkte tot op zekere hoogte averechts. In alle haast maakten de korpsen fouten bij de werving en begeleiding van de nieuwe agenten. Het leidde tot hoge uitval en weerstand bij de zittende agenten. Er is in die tijd echt een beeld ontstaan dat het werven en selecteren van allochtonen bij de politie uit zoveel duw- en trekwerk bestond omdat het moest. Mm-hmm. En dat er ook wel een hardnekkig beeld is blijven hangen, jarenlang. Dat geen verstandige keuze is geweest ze zeggen de politie, maar nogmaals, het was ook een hele bewuste politieke keuze natuurlijk. Het is al met al een mager succesje, zo blijkt al snel. Na de grote wervingscampagnes verlieten veel agenten met een migratieachtergrond het korps. De aantallen waren zo groot dat het Korps Amsterdam in 1998 onderzoek liet doen naar de eigen gelederen. Waarom vertrekt iedereen? U hoort Rolien Hart, die het onderzoek uitvoerde. Ja, voor allochtonen kwam er uit dat ruim 65% weg is gegaan, omdat die zich heeft gestoord aan de cultuur van de organisatie. En als je mensen doorvraagt, dan wat heeft je met name gestoord? dan blijkt dat veel mensen weg zijn gegaan vanwege discriminatie. Volgens de politie Amsterdam gaat het om een onevenwichtig rapport dat om die reden niet verder wordt verspreid. Het is een deugdelijk rapport. Het is wetenschappelijk onderbouwd in die zin dat er verantwoording is gegeven in het rapport hoe aan de gegevens gekomen is. Dus wat dat betreft is het steekhoudend onderzoek. En dat kun je niet zonder meer naast je neerleggen. Te meer dat jij die opdracht hebt gegeven om dat te onderzoeken. Wat wil je dan horen als dat de realiteit is, als dat de gevoelens van mensen zijn en het wordt vastgelegd in een rapport, in een onderzoek waar jij om gevraagd hebt, is het heel raar dat je dat dan gaat ontkennen. Het zal niet de laatste keer zijn dat een Nederlandse politie glashard ontkent dat er een probleem is. Dat gebeurt ook in het jaar 2000, nadat zelfs de Verenigde Naties zich uitspreekt over discriminatie binnen de Nederlandse politie. U hoort een interview met Hans van Duin, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Er is een vijandige minderhedencultuur bij de Nederlandse politie. Dat vindt althans het VN-comité tegen racisme. En door die vijandige houding gaan er veel allochtonen weer weg bij de politie. En dat terwijl het officiële beleid er juist voor moet zorgen dat er meer allochtonen bij de politie aan het werk komen. Daarover praten we hier in de studio met de heer Van Duin van de Nederlandse Politiebond. Welkom. Ja. Kunt u het antwoord geven waar die vijandigheid vandaan komt? Nou, allereerst moeten we het erover hebben of die bestaat. Nou, men kan dat wel zeggen, althans, dat is nu het beeld wat naar buiten komt. Maar ik kan het niet onderschrijven. Ik kan niet zeggen dat in zijn algemeenheid bij de Nederlandse politie op behoorlijke of op grote schaal een bewuste vijandige cultuur bestaat tegen allochtonen. Ik denk dat niet zo is. Met die instelling begint de politie aan de nieuwe eeuw. Toch gaat alle kritiek ze niet echt in de koude kleren zitten. In 2001 financiert de politie samen met Binnenlandse Zaken een vierdelige documentaire serie over het diverse politiekorps. Eén aflevering gaat over de uitstroom. In de 30 minuten durende uitzending valt het woord discriminatie geen één keer. Wel geeft een witte agent haar nieuwe collega's een tip. Ik denk dat die allochtone collega's hun eigen plekje ook een beetje moeten vinden. En als ze hun eigen plekje gevonden hebben, denk ik dat ze ook wel de kracht en het lef zullen hebben om voor zichzelf op te komen. De zogeheten allochtonen moeten vooral leren voor zichzelf op te komen. Wanneer dat ze lukt, is een belangrijke rol voor ze weggelegd. In dezelfde uitzending van het ministerie vertelt Ahmed, een Marokkaans-Nederlandse agent uit Amsterdam, wat zijn meerwaarde voor de politie is. Ik weet nog dat ik op mijn wijkteam kwam werken en dat op een gegeven moment de klanten die aan de balie kwamen van Marokkaanse afkomst zich heel beperkt was. Alleen echt in noodzakelijke gevallen kwamen ze aan bureau. En naarmate men erachter kwam dat ik dus onder andere ik daar werkte, dan zag je toch dat mensen veel sneller kwamen, veel sneller belden. Ook vrouwen belden heel sneller, moeders dus, van is Ahmed daar en kan ik hem spreken. En soms zelfs in het Marokkaans en dan krijg ik zo'n telefoontje van er is er waarschijnlijk iemand voor je. De politie wil agenten zoals Ahmed dus graag werven. Datzelfde jaar wordt een speciale afdeling voor diversiteit en discriminatiebestrijding opgericht. Leden van het team gaan het hele land door met één simpele boodschap. Vrouwen, homoseksuelen en allochtonen. Die wil je hebben. In de wijk, maar ook in de top. Niet veel later solliciteert Ahmed, die eerder nog als voorbeeldig agent in de eigen documentaire figureerde, op een hogere functie. Hij wordt afgewezen. In een brief legt de korpsleiding uit waarom. De selectiecommissie had twijfels of u, dan wel uw gemeenschap, in staat zou zijn de problematiek waarmee u nu door onze organisatie bij voortduring wordt belast, zou kunnen loslaten. Dus. Ik werd gezien als een Marokkanen-ambassadeur bij de politie. En niet andersom. Terwijl ik het voor mezelf altijd andersom heb ervaren. Ik voelde me altijd in hart en nieren politieman en loyaal aan die politieorganisatie. En ik diende die politieorganisatie en daarmee ook de samenleving. En niet andersom. En als je dus na jaren inzet dat op die manier te horen krijgt. En niet van de minste, want het is korpsleiding. Dus je krijgt eigenlijk van de top van de organisatie krijg je dat te horen. Ja, en dan voelt dat, het voelde ook als een steek in de rug. Ahmed besluit bezwaar te maken tegen zijn afwijzing. De bezwarencommissie oordeelt dat de afwijzing netjes volgens de regels is gegaan. In hun brief aan Ahmed en de korpsleiding geven ze wel ongevraagd advies aan de politietop. Het advies was van, wij adviseren u voortaan om de reden van afwijzing niet op te nemen in de brief. En dan denk je, ja, nou, dat is een mooi advies van zo'n commissie. In plaats en dat van... was het advies aan de korpsleiding? Ja. Om voortaan niet meer mee te delen wat de reden was? Nou, eigenlijk zeiden ze van, nou, u bent stom geweest om dat zo in die brief te zetten. Want nu staat het zwart op wit. En daardoor hebben we dus een hoop gedoe. Stond dat er niet. En dan, ja, dan kun je natuurlijk elke verhaal ophouden die je wenselijk acht. Maar goed, nou ja, de hele gang van zaken beviel me eigenlijk op een gegeven moment. En toen dacht ik van, nou, ik moet wat anders gaan doen. En ik ben eigenlijk kort daarna ook gewoon weggegaan met de politie. De Ahmed die u zojuist hoorde, heet voluit Ahmed Marcouche. Jaren later wordt hij bekend als Tweede Kamerlid en burgemeester van Arnhem. Hoe kan iemand zoals hij, de ideale politieman volgens alle wervingscampagnes, zo worden weggejaagd? Op ingrijpen van de speciale afdeling voor diversiteit en discriminatiebestrijding hoeft niemand te wachten. Daar blijkt het al jaren één grote puinhoop te zijn, zo onthult Nieuwsuur. De gemiddelde politieagent is een blanke man en voorlopig blijft dat ook zo. Want de afdeling bij de politie die ervoor moet zorgen dat er meer allochtonen bij de politie komen werken, wordt verscheurd door interne ruzies. Er zou sprake zijn van machtsmisbruik, manipulatie en intimidatie door de directrice van de diversiteitsafdeling. En zo eindigt rond 2010 het derde decennium diversiteitsbeleid. Een decennium van grote beloften en nog grotere schandalen. Het politiekorps werft met moeite nieuwe agenten, maar jaagt ze net zo snel weer weg. Als klap op de vuurpijl valt in 2010 het kabinet Balkenende 4. Op dat moment is Sania Selik als ambtenaar bij Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid van alle overheidsorganisaties. Enig moment kwam er een nieuw kabinet, en dat was Rutte 1. En daarin zagen we dat het beleid eigenlijk, het woord diversiteit eigenlijk niet gebruikt meer werd. Dus die sturing vanuit de politiek werd eigenlijk nul. Mm-hmm. Van heel intensief naar nul. Mm-hmm. De beweging die je zag binnen organisaties, ook bij de politie, is dat op een gegeven moment, nou, dat beleid kan niet meer, dus we stoppen ermee. Als iemand weet hoe de politie ervoor staat op het gebied van diversiteit, dan is het Sania Selik. Ze begon in de jaren 90 als agent op straat, adviseerde daarna het ministerie van Binnenlandse Zaken over diversiteit en is tegenwoordig hoogleraar diversiteit, inclusie en politie aan de Universiteit van Leiden. Onlangs maakte zij de rekening op van ruim 40 jaar diversiteitsbeleid bij de politie. Haar conclusie? De politie doet al decennia lang heel veel, maar bereikt bar weinig. Dat komt grotendeels door zwabberend, halfbakken beleid. Ik denk dat de grootste misvatting is dat je er even aandacht aan gegeven hebt en weer verder kunt. Kijk, die initiatieven die in het verleden zijn geweest met opleidingen, ontwikkelen, trainen, leiderschap, dat is tot de dag van vandaag wordt dat nog steeds gebeurd. Maar het is niet zo dat je als je een trainingje van 3 dagen of opleiding hebt gehad, dat je er dan bent. Dat is, dus in die zin, die investeringen zijn goed. Maar de vraag is, hoe hou je dat constant vast? Hoogleraar Selik constateert een cyclus bij de politie. Om de 6-7 jaar moet de organisatie weer helemaal opnieuw uitvinden waarom ze diversiteit nou zo belangrijk vinden. Vervolgens komt er een nieuwe aanpak, nieuw beleid en een nieuwe campagne. Maar er is nog nooit gekeken of dat allemaal wel heeft gewerkt. In plaats daarvan komt altijd gewoon het volgende nieuwe programma. Als ik hem helemaal plat mag zeggen, dat er geen onderzoek is geweest naar effectiviteit van aanpakken. En wat ik zie, en dat zie ik eigenlijk bij heel veel organisaties, maar de politie is interessant om naar te kijken, omdat er heel veel wordt geïnitieerd, is dat er eigenlijk gaandeweg organisaties kwijtraken van waarom deden we dit dan eigenlijk? Dan wordt we hebben x aantal sessies gedaan, we hebben... er wordt vooral verantwoord over kwantiteit van interventies in plaats van wat heeft het daadwerkelijk opgeleverd. De plannen van de politie voor diversiteit en discriminatiebestrijding bestaan dan ook vooral op papier. Het zijn volgens Selik makkelijk af te vinken taken die je moeilijk kan controleren. Want als je historisch kijkt, hè, van er is heel veel geweest, er zijn echt prachtige mooie initiatieven geweest. En op dit moment is er een super doordacht beleidsprogramma, wat Politie voor Iedereen heet. Tegelijkertijd is dat natuurlijk wel een papieren exercitie. Dat de verandering bij de politie vooral op papier plaatsvindt, blijkt ook uit ander onderzoek van Selik. Er stopt namelijk nog steeds een groot aantal agenten, tijdens hun opleiding of kort daarna. Mensen met een migratieachtergrond zijn daarbij oververtegenwoordigd. Selik onderzocht waarom ze vertrekken. Eén belangrijke reden, de cultuur van de organisatie. En sommige studenten geven aan hier en daar misschien extra begeleiding nodig te hebben. En die vragen om hulp. En hulpvragen wordt ook een beetje, soms toch wel een beetje geassocieerd van, kun je straks ook zelfstandig staan en dat werk gaan doen? Wordt dus ook geassocieerd als, ga je dit wel redden? Dus het vragen aan hulp wordt ook als zwakte beoordeeld. En ook mensen die ook echt daadwerkelijk zeiden van, ik heb het gevoel dat ik ook mezelf niet kan laten zien. Vooral ja moet klikken op wat meerdere of de begeleider uiteindelijk zegt. Volgens Selik worden mensen die de organisatie willen verbeteren juist dwars gezeten. Proactiviteit of in ieder geval assertief zijn. Dat zijn gedragskenmerken die niet eigenlijk gewaardeerd of beloond worden. De vraag is, en dat is het meest ingewikkelde, is als er iets gebeurt, ga je dan je nek uitsteken? En wat voor consequenties heeft dat op dat moment voor jou? En dat is niet alleen voor leiders, maar voor alle medewerkers. Kan ik hier iets van zeggen? Of als ik hier iets aan zeg, ben ik misschien straks de klos. Als je kijkt naar veel organisaties, en dat geldt ook voor de politie, die zich ook wel profileren als we willen een lerende organisatie zijn. Mm-hmm. En wat binnen een lerende organisatie enorm past, is dat je ook tegenspraak kunt bieden. Dat je ook kunt aangeven dat je er anders in zit. Etcetera. En daar is nogal wat werk aan de winkel. Dus het heeft wel degelijk wat maken met de cultuur van de organisatie. Met een cultuur waarin vragen om hulp wordt afgestraft, waarin kritiek maar slecht wordt geduld, is het de vraag wat het zelfreinigend vermogen van de politie is. 40 jaar geleden begon officieel het diversiteitsbeleid. Moedige eenlingen, wervingsexperimenten en weggepeste burgemeesters in spe. Vandaag de dag heeft maar 13% van de agenten een migratieachtergrond, tegenover 26% van de maatschappij. Het doet de vraag rijzen, wil de politie wel echt veranderen? U hoorde een reportage van Alet van der Woude met medewerking van Judith Konijn. Afgelopen donderdag vertelden wij in onze tv-uitzending het volledige verhaal van agent Bilal Abdul. Daarin onthullen we dat de politie het onderzoek naar Bilal juist uitbreidde nadat de Tweede Kamer een motie aannam om hem en andere agenten uit de documentaire De Blauwe Familie te rehabiliteren. De uitzending kunt u terugkijken via de NPO-app of NPO Start. Bij mij in de studio is aangeschoven Leo Wallagen, bij de Nationale Politie verantwoordelijk voor de uitvoering van het diversiteitsprogramma. Welkom, meneer Wallagen. Dank u wel. Ja, om te beginnen met de vraag waarmee de reportage eindigt. Wil de politie echt een diverse organisatie zijn, worden? Ja, ik kan daar volmondig ja op zeggen. Lijkt nog niet echt te lukken, hè, als je dat hoort. 13% van de agenten hebben een migratieachtergrond, terwijl voor de samenleving is dat percentage 26%. Ja. Hoe kan dat? Nou, het suggereert dat het alleen maar goed is als 13 ook 26% wordt. En ik denk dat dat niet nodig is. Wat is een goed percentage? Ik denk wel dat we er nog lang niet zijn. Hè? Dat we toewerken naar een soort kantelpunt waarna het volstrekt normaal is. En daarmee zeg ik ook dat we daar nog niet zijn. Nee. Kent u, met welk percentage zou u tevreden zijn? Nou, ik vind dat heel moeilijk te zeggen, maar ik zou eigenlijk ook vanuit een ander perspectief nog even naar willen kijken. Hè, van wat is 13%? Ja. En als ik daar even over nadenk, dan zie ik heel iets anders. Dat zijn bij ons bijna 10.000 echte mensen. 10.000 echte mensen. Mm-hmm. En er zijn heel veel organisaties die zijn niet eens zo groot. Het gaat eigenlijk wel goed. Nee, dat is mijn boodschap niet. Maar kijk, als je de lijnen, als je de, ja, ook, tenminste ook. Hè, dus is er niks aan de hand? Nee, ik vind dat u een mooi document hebt gemaakt, wat ook een aantal gevoelige punten raakt. En die hebben wij ons ook aan te trekken. Ja. Tegelijkertijd is de Nederlandse politie nog is er dan niks veranderd? Er is juist heel veel veranderd. Is het eenvoudig thema? Nee, volstrekt niet. Tegelijkertijd zijn we ook in moeilijke tijden nog steeds verbonden in de wijken. En dat is waar dat vak over gaat. Dat is waar het thema over gaat. Maar toch even, als we naar de woorden van hoogleraar Selik nog even kijken of luisteren. Die vertelt in de reportage dat het grootste probleem ook de uitstroom is, hè, van agenten met een migratieachtergrond. Ja. In 2020 had een kwart van alle agenten, zegt het CBS, een kwart van alle agenten die het korps voor hun vierde dienstjaar verlieten, een migratieachtergrond. Ja. Waarom voelen zij zich dan niet thuis, blijkbaar, in die organisatie? Heeft u daar een verklaring voor? Nou, die verklaring die hebben wij gekregen vanuit het werk van Sanja Celik. En een van de dingen waar zij op wijst is de cultuur. Ja. Dus dat hoeven wij niet zelf te onderzoeken, heeft ze zelf al voor ons gedaan. En wij doen natuurlijk ook onze uiterste best om dat van dat onderzoek te leren. Ja. En enerzijds heeft dat met weerbaarheid te maken. Dus je probeert de mensen te steunen in het staan voor zichzelf. Dat kwam ook in uw reportage voorbij. Mm-hmm. Maar veel belangrijker nog is dat wij werken aan het dat wij zorgen dat zij zich welkom voelen, ja, in onze organisatie. Ja, en dat vraagt van ons iets. Hè, dat vraagt verandering van de cultuur. Dat heet bij ons veilige en inclusieve teams. Mm-hmm. Daar spreken we met nieuwe studenten over. Hè, wat het eigenlijk is om politiemensen te zijn. Dat is nog het makkelijkst. Want die mensen zijn nieuw, die zijn leergierig. En tegelijkertijd voeren we dat gesprek met de mensen die al en soms langdurig voor ons werken. En we voeren niet alleen het gesprek over onze beroepscode of over de norm, hoe wij vinden dat mensen zich moeten gedragen, maar ook over het waarom. Ja. En dat waarom komt voort uit het gegeven dat Nederland niet alleen verandert, continu, maar ook al lang veranderd is. We hoorden in de reportage Ahmed Makouche, hè, ineens voorbij komen, de huidige ja, burgemeester van Arnhem. Ja. Hem werd een bepaalde functie onthouden omdat de politie niet zeker wist of hij de problemen uit zijn achterban wel kon loslaten. Want ja, hij was zelf Marokkaan. Ja. Bestaan dat soort ideeën bij de politie nog steeds, denkt u? Nou, ik hoop het niet. Kijk, als ik daarnaar luister, ik heb dat inmiddels twee keer gedaan, dan vind ik het vooral jammer dat we destijds zijn talent niet hebben gezien. He, dat, ja. Er zijn nog wel wat meer momenten in de documentaire dat ik dat gevoel krijg. Ja. Maar u zegt, ik hoop niet dat die ideeën nog bestaan. Nee, maar kijk, in de documentaire gaat het ook over beloftes. En mm-hmm, ik zit hier niet om beloftes te doen. He, ik maak het liever waar en laat dat dan door een ander constateren. Dat vind ik eigenlijk een mooie perspectief. Nee, maar het is puur de vraag. Kijk, u werkt daar. Ik ben heel benieuwd of dat soort ideeën die dus destijds golden nog steeds bestaan. Komt u die nog wel eens tegen? Ja, ik kom ze nog wel tegen, maar ik zei volmondig ja. Het is een hele grote organisatie van 65.000 mensen, waarin mensen ook verschillende ideeën hebben. Ja. En als ik het hoor, kan ik daarover met mensen in gesprek. Maar ik hoor natuurlijk ook niet alles, hè, want het is in die zin best groot. Ja. Maar toch nog even nog een ander concreet voorbeeld. Want dat praat zo lekker als je het hierover hebt. Dat is een citaat uit het verslag van het functioneringsgesprek van deze Bilal Adu, die ook in de reportage voorbij kwam. Ja. Daarin wordt gesteld: Bilal is een beleidend moslim, maar hij houdt rekening en staat open voor alle culturen en geloven. Nou, dat klinkt misschien op het eerste gezicht of gehoor best positief, want hij staat open voor alle culturen en geloven. Ja. Maar ja, zo'n opmerking komt natuurlijk voort uit de veronderstelling dat moslims intolerant zijn en dat deze Bilal een uitzondering is op de regel. Ja. Is dat dan niet de kern van het probleem als je daarvan uitgaat bij de politie? Ja, ik heb dat stukje gezien in het documentaire. Hè? En ik ga ervan uit dat we dat punt voorbij zijn. Zou het kunnen voorkomen? Ja, maar het is juist daarom zo belangrijk, hè, dat we naast de verandering die we al hebben geboekt met die 10.000 mensen, die 10.000 collega's die ik u noemde, mm-hmm, dat wij die verandering ook doorzetten. Ja. Hè, waarin we elkaar leren kennen binnen om het buiten beter te doen. Hè, want ik gaf u aan, dit vak dat drijft op vertrouwen en verbinding. En als dat van mij afhankelijk is, en dan is het kwetsbaar. Ja. Waarom? Omdat ik ben opgegroeid in mijn wereld en de ander nodig heb om de verbinding in de wijk te maken. En als je dat in je organisatie hebt, dan groei je dit punt voorbij. Maar de documentaire De Blauwe Familie, die ook genoemd wordt in uw reportage, laat ook zien dat we dat nog niet volledig achter ons hebben gelaten. Want we leven nu ook in een andere wereld, zeggen mensen soms. Hè, sinds de verkiezingen van afgelopen woensdag. De PVV is daarin de grootste partij geworden. Bijna een kwart van de mensen hebben op deze partij gestemd. Welke gevolgen zal dat hebben, denkt u, voor uw streven om de politieorganisatie een betere afspiegeling van die samenleving te laten zijn? Gegeven het feit dat de leider van de PVV, Geert Wilders, onder andere natuurlijk bekend is geworden van die uitspraak minder, minder Marokkanen. Hij zegt ook, ja, die uitspraak ga ik niet terugnemen. Nee. Hij is ook veroordeeld voor groepsbelediging vanwege die uitspraak. Wat voor effecten gaat dat hebben, denkt u? Geen. Oh, nee? Nee. Nee, omdat, kijk, het lijkt dan heel snel alsof je politiek maakt. Hè? En dat is wat mij betreft niet, niet... Als een kwart van de mensen op de PVV stemt... dan neem ik aan dat dat ook bij de politie gebeurt. Zeker. Zeker. En dat is ook, dat geeft ook niet. Hè? Dus ik zit hier ook niet om mijn politieke standpunt uit te dragen. Want dat doet er helemaal niet toe. Ik benader het vanuit het vak. Ja. En daarom zeg ik geen. Dus het is om vertrouwen ligt aan de basis van verbinding. Om de verbinding te maken in wijken die totaal veranderd zijn. Doordat daar mensen met een andere culturele achtergrond wonen, heb je expertise nodig. Ja. En als je daar zelf niet over beschikt, dan moet je zorgen dat je mensen aan je kunt binden die dat wel hebben. Daar gaat het om. Ja, u zegt en daarom is het voor ons van belang. Dat is vanuit vakmanschap en niet vanuit wat mijn politieke voorkeur is. Ja, dus u zegt, daarom hebben wij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond of een niet-westerse achtergrond nodig. Onder andere. Om beter ons werk te kunnen doen. Ja, absoluut. Als er onder het nieuwe kabinet dat diversiteitsbeleid wordt geschrapt of minder streng wordt gecontroleerd, gaat de politie dan daar alsnog mee door? Ja, met hetzelfde antwoord. Volle overtuiging ja. Vanuit de professionele noodzaak, maar ook in ook vanuit de opbrengst. Hè. Met die opbrengst word ik elke dag geconfronteerd. Ik ontmoet elke dag collega's met een andere achtergrond. Ook overigens verdrietige collega's hè, deze dagen. Ja. Vanuit de door u genoemde uitslag die ze gewoon die diep bezorgd zijn. We gaan dit blijven volgen. Wel fijn om te horen dat de politie hier sowieso mee doorgaat. Omdat het nodig is voor het politiewerk. Ik wens u veel succes. Dank u wel. Dank voor uw komst. Leo Wallagen was dat verantwoordelijk voor de diversiteit bij de nationale politie. Tot zover deze aflevering van Argos, maar wij spitten verder. Ik wens u een fijn weekend. Houd het hoofd koel. Tot volgende week. En zo dadelijk de publieke tribune met Koen Verbraak. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Kroeskastje, Scandinavië, ja. 600 euro voor een week. 2 ton CO2-uitstoot. Ja. Journalist en programmamaker Jeroen Smit. Hij maakte voor Human een nieuwe reeks van zijn klimaatserie Wat houdt ons tegen? Een ton CO2-uitstoot kost nu 100 euro. Een oud-voetballer Royston Drenthe. Hij krijgt een staande ovatie. Voor de smaakmaker van Jong Oranje dit toernooi. Over een veelbesproken carrière. Ja, je hebt wel heel veel te maken met de Russische maffia, zeker in Moskou. Of die willen wat van je om het feit dat je zeg maar professionele voetballer bent. Jeroen Smit en Royston Drenthe. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Die ken ik niet. Ontspanning is lekker met een boekje. Dat doe ik niet. Drink een extra glaasje water. Nou, liever niet. Maak salade met tomaten. Ja, waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go! Ster. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. De Museum Plus bus bestaat 15 jaar. Al 200.000 ouderen hebben wij dankzij de deelnemers van de Vriendenloterij in aanraking gebracht met kunst. Door busritten naar musea en door tentoonstellingen in woonzorglocaties. Kijk op museumplusbus.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Duitsland, een wintersprookje. Geniet van cultuur en natuur. Ontdek de knusse kerstmarkten en kleinschalige wintersportgebieden. Of maak alvast plannen voor 2024. Je bent altijd herzlich welkom. Duitsland, dichtbij en toch zo anders. Kijk voor meer informatie op germany.travel/Duitsland-dichtbij. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst 3.000 euro extra inruilwaarde. 3.000 euro.